Zeokin otxartagako izadi ratia gaur osteguna ekaina kamarau lerengo be itz egingo dizuegu gure bigarren eta aurtengo azken irratxa ioa da laguntzeko lagunak ekarri ditut eta aurkeztuko dizkizuet ziortzak eta ederrek ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira jenik eguraldia den berri emango digu endikak urte betetxeen berri esango digu Maiderrek onitzek eta Luziak saridunak eta asmakizunak esango dizkigute nahi ehlek zenbait gauza kontatuko digun eta ni haini zezuen gaurko eza ta dia izango naiz. What's your favorite toy, Siorcha? My favorite toy is a doll. And what's your favorite toy, Eder? My favorite toy is a computer game. Wonderful, but do you know that you can learn English playing with computer games? Yes, I do. Let's have fun earlier. Bye. King. joateko aukera izango diku ala era jaka eraman teka ez de ango te txarto ondo pasa jo las to tu a baina aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Astelenean Josuk bigarren bemailakoak 8 urte bete zituen. Asteazkenean Naroak 5. bemailakoak 11 urte bete zituen. Larun batean Mikelek bigarren bemailakoak 8 urte beteko ditu, eta azkenik Aiurrek hirugarren mailakoak igandean 9 urte beteko ditu. Josu, Mikel, Naroa eta Aiur zorionak urte askotadako denoi. Gracias. Sánchez, laugarren B mailakoa, hirugarren zikloko irabazlea, Aritz Rodríguez, Aritz González, bosgarren B mailakoa, zorionak. Orain bai, asmakizunak, baina azken irratsaioa denez gure artean asmatuko ditugu. Asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den ordaki, horria baditut eta ez naiz liburua, adarra baditut eta ez naiz bella, begia baditut eta ez naiz animalia, zer naiz errepikatuko dut, pipitaki, papataki, zerote den ordaki, horria baditut eta ez naiz animal liburua, adarra baditut eta ez naiz bella, begia baditut eta ez naiz animalia, zer naiz, bai, zuaitza, oso ondo urrengoa. Pipitaki, papataki, zeote den nordaki, amabi gara hortira, denbora neurtzeko. Gizakiak asmatuta gaude. Pasatu eta pasatu gabiltza. Baina sekula bukatu gabe edepikatuko dut. Pipitaki, papataki, zeote den nordaki, amabi gara guztira, denbora neurtzeko. Gizakiak asmatuta gaude. Pasatu eta pasatu gabiltza. Baina sekula bukatu gabe. Asmatu duzue, bai. Hilabeteak. Eskerrik asko Luzia Maider eta Olintxe jarra ian gure albistea. Ostirala eskolako ikasle guztiek irakaslekin batera azken irtera egingo dugu. Aurreskutxakoek zugaztietara joango dira, gu lehenengo ziklokoa Donostiara joango gara eta akuaren bizitatuko dugu. Bigarren ziklokoak Karrantzara joango dira. Elkarpin bizitatze da. Eta azkenik, hirugarren zikokoak Gorlizera joango dira udetako hainbat ekintzak egitera. Zen ondo pasatuko dugun. Entzun adi! Ezet, ja. baditzuten txokoan aurkituko duzu. Irratxaioa berezia.